na dobry sen. Prosimy o uwagę wszystkich szczęśliwych posiadaczy tabletów Samsung. Czas, abyście zaaplikowali swoim urządzeniom jeszcze więcej rozrywki. Dzięki Samsung Apps zyskasz 3-miesięczny dostęp do 4000 e-booków w Legimi, obejrzysz za darmo filmy na VOD Onet, przeczytasz nieodpłatnie Rzeczpospolitą przez kwartał i pobierzesz bezpłatnie czasopisma Logo, 4 konty, Newsweek oraz Viva. Samsung Apps. Informacje i rozrywka zawsze pod ręką. Szczegóły na aplikację samsung.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 25 kwietnia jest 20. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Będą wspólne reakcje na działania Rosji, tak uzgodnili przez telefon przywódcy Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch. Kolejki do lekarzy mogą być mniejsze i wcale nie chodzi o zwiększenie liczby lekarzy albo o zmniejszenie liczby pacjentów. Na czym ten kolejkowy cud polega, powiemy za chwilę. Będzie też o tym, jak Polacy i Francuzi postrzegają Unię Europejską, bo trzeba od razu powiedzieć, że zupełnie inaczej. Będą kolejne sankcje wobec Rosji. Grożą nimi po telefonicznej rozmowie prezydenci Stanów Zjednoczonych i Francji. Kanclerz Niemiec oraz premierzy Wielkiej Brytanii i Włoch uznali, jak podał Biały Dom, że Moskwa nie stosuje się do założeń porozumienia w sprawie Ukrainy i uzgodnili koordynację odpowiedzi, która ma, jak to ujęto, obciążyć Rosję kształtami i kosztami jej działań. Przywódcy tych pięciu państw mają ściśle współpracować w tej sprawie przez G7 i Unię Europejską. Prezydent Barack Obama poinformował, że Stany Zjednoczone są przygotowane do nałożenia konkretnych sankcji, ale jak informuje Biały Dom, Rosja wciąż może wybrać pokojowe rozwiązanie kryzysu, na przykład przez wdrożenie porozumienia z Genewy. Moskwa co prawda deklaruje chęć dialogu, ale rosyjskie wojska są zaledwie kilometr od ukraińskiej granicy. Kolejki do lekarzy mają być rzeczywiste, a nie wirtualne, zapowiadał kilka tygodni temu minister zdrowia i dlatego w całym kraju trwa weryfikacja osób zarejestrowanych na wizyty w szpitalach i przychodniach. I są pierwsze efekty. Z rejestru poznańskich szpitali zniknęło 5 tysięcy kolejkowiczów. Spektakularne efekty są też na Dolnym Śląsku. Wprowadzenie elektronicznego systemu znacząco skróciło kolejkę na operację wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego. W szpitalu wrocławskim skróciła się z 10 lat do 4. Pacjenci zapisują się w kilku miejscach, potem o wizycie zapominają. Lekarz czeka na pacjenta, a pacjenta po prostu nie ma. W legnickim ośrodku lekarze zapraszają na wizyty weryfikacyjne. Mamy pełną informację, czy pacjent będzie się kwalifikował do zabiegu. Jeżeli nie, to mamy kilka dni na to, żeby kolejnego pacjenta z kolejki zaprosić na zabieg. Ministerstwo Zdrowia ma pomysł, jak zdyscyplinować pacjentów. Wprowadzenie obowiązku złożenia z oryginału skierowania do lekarza specjalisty. I tym sposobem nie będzie można zapisać się w kilku miejscach. A relację przygotowała Elżbieta Osowicz. 89% Polaków popiera członkostwo nasze w Unii Europejskiej. Liczba przeciwników obecności we wspólnocie zmniejszyła się do 7%. 4% z nas to niezdecydowani. Tak wynika z najnowszego sondażu CBOS-u i jest to najlepszy wynik od 2007 roku. We Francji zupełnie inne nastroje przed wyborami do Europarlamentu. Francuzi są zniechęceni Unią w obecnym kształcie i chcą zmian. Dla ponad połowy ankietowanych przynależność Francji do Unii jest kiepskim rozwiązaniem. Tym samym Francuzi stali się drugimi co do liczebności na naszym kontynencie eurosceptykami po Brytyjczykach. Według komentatorów w wyborach europejskich duże szanse mają kandydaci Frontu Narodowego i opozycyjnej prawicy z UMP. Ale słowa krytyczne pod adresem Brukseli, przede wszystkim za prowadzoną przez nią politykę zaciskania pasa, sypią się z prawa i z lewa, także z grona rządzącej Partii Socjalistycznej oraz Ekologicznej. Francuzom bardzo się nie podobają cięcia w budżecie zapowiedziane przez obecnego premiera Manuela Valsa, któremu chodzi o obniżenie deficytu poniżej progu 3% wymaganego od państw członkowskich strefy euro. Wielu ankietowanych twierdzi, że Unia rozczarowała nawet najbardziej zagorzałych zwolenników wspólnej Europy wśród Francuzów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kolejny długi weekend przed nami. Niejednemu kierowcy zdarzy się drobne wykroczenie drogowe, za które grozi mandat i punkty karne, ale jadąc z rodziną czy przyjaciółmi możemy liczyć na ich wsparcie. Może wspólnymi siłami uda się przekonać policjanta, by mandat zamienił jednak na pouczenie. Tylko żona może pomóc. Żona na mnie krzyczy i

from hell. Second sight has paid off well for a mother, a brother, and me. The silver of the lake at night, the hills of Hollywood on fire, a boulevard of hope and dreams, streets made of desire, lost in the city of angels, down in the comfort of strangers. I found myself in the fire-burned hills, land of billion lights. I found myself in the fire-burned hills and the land. Sekund do Marsa i Miasto Aniołów. City of Angels, dwa razy na liście, dwa razy na 28. Podobnie jest z Davidem Bowiem, dwa razy na liście, dwa razy na 27. Podobno David ogłosił, że jego nowa płyta będzie jeszcze w tym roku, 2014. Zabrał się chłopina do roboty. To jest właśnie tytuł tej piosenki, I'd Rather Be High, David Bowie. Minął rok, a my ciągle słuchamy na liście piosenek z ostatniej jego płyty The Next Day, to miejsce 27. Też dwa tygodnie na liście, ale trzy oczka do góry na 26. Dream Theater. We'll be right back.

choć nie otwierałeś ust. Obuszyło mnie wyje w uszach, kiedy śpiew. Chwilami, kiedy zapominam złe, znów pachnie trawą i topnieje śnieg. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Wydawało pustki 5 tygodni na liście, 2 oczka do góry na miejsce 21, 1682 wydanie listy, a w naszym studiu Hubert, dzień dobry. Dzień dobry. Tak mi się wydawało, że ty tak z 5 lat możesz mieć mniej więcej, nie? Tak. A ile dzisiaj zjadłeś czekoladek? Na razie jedną. Czyli jeszcze na coś liczysz? Tak. No to jak teraz pozdrowisz kogoś, to pewnie się uda jeszcze jakąś jedną czekoladkę wyłudzić. Pozdrawiam Maję, mamę, tatę. A ile Maja ma lat? 2,5. To jeszcze pewnie nie słucha nas o tej porze. Śpi już pewnie, co? Tak. A ty już też powinieneś chyba i spać. Tak. No fajnie, to jeszcze jedna czekoladka i już, tak? Mhm. Dobra, mówił Hubert. Powiedz jeszcze, mówił Hubert. Mówił Hubert. Mike Oldfield, Sailing na 20. Yeah.

będzie kichnięcia na koniec, tak żeby nie zapeszyć. Katarzyna Groniec, przetańczyłem już wszystko. 5 tygodni na liście, 17 obroniona. 1682 notowanie listy, 7 do 20. Gonimy w strefie spadku Invisible U2. 2 w dół, 11 tygodni na liście, dziś na 16. Invisible YouTube, 11 tygodni na liście, dzisiaj minus 2 na miejsce 16. Słonie pozdrawiają nas z miejscowości Mlada Bolesław, to w Czechach. A Marta, Kasia i Tomek z Czarnego Lasu. A to Getaway, Pearl Jam, minus 2 na 15. Pearl Jam, Getaway, Getaway, Getaway, minus 2 na miejsce 15. Mamy dzisiaj kilka zaskakujących skoków, może to Fryderyki. Ojciec, Waglewski, Fischemade, 29 tygodni na liście, dzisiaj na 14. Weź mnie nad rzekę, synu, ubierz najlepszą koszulę, wyjmij z szafy garnitur, w którym brałem ślub, pomóż wstać. Weź mnie nad rzekę, połóż mnie na wznak, wypastuj buty, zepnij siwe włosy i ogól mi twarz. Weź mnie nad rzekę, synu, idź po śladach tych, co pewnej zwykłej nocy przerwali sen i opuścili dom. Weź mnie nad rzekę, synu, a moje książki spal. Uściskaj mnie czule, jeszcze się spotkamy, niedługo zapukasz tam. Weź mnie tam, gdzie czekają mnie, pośród traw i starych drzew. Weź mnie tam, gdzie czekają mnie, weź mnie nad rzekę. Weź mnie nad rzekę, najwyższy czas. Mogłem żyć głośniej, mogłem więcej podróżować i krócej spać.